Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга з Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Прыватныя гісторыі. Каб адчуць розніцу паміж патаснымі артыкуламі пра бацьку беларускага гістарычнага дэтэктыву і рэальна жывым Караткевічам, дастаткова паслухаць гісторыю ад пісьменніка Валянціна Тараса пра тое, як ствараўся расейскі пераклад раману «Христос прызямліўся ў гародні» для часопісу «Нёман». Калі Навум Кіслік перакладаў «Христос прызямліўся ў гародні», Валодзя літаральна не вылазіў ад яго. Тут на вуліцы Фрунзе 3. Як толькі на вум перакладзе які-небудзь раздзел, так тут Валодзя абмяркоўваўся літаральна кожны раздзел. Яны спрачаліся, таму што Валодзя таксама лічыў сябе знаўцам рускай мовы, ён жа быў выкладчыкам рускай мовы на Украіне. І яны спрачаліся з Навумам, і Навум хапае адзін слоўнік з паліцыя, Валодзя другі. Гэта дало вялікі плён, таму што это выдатны пераклад. А дэталька такая, калі ўжо канчалі апошнія раздзелы, калі братчык са сваімі апосталамі недзе начуюць, і трэба схадзіць у вёску. А это быў той час, калі гарэлку забаранілі прадаваць пасля 7 гадзін вечара. Валодзя кажа, дай Навум, я тут адзін сказ апошні папраўлю, а ты так і перакладзі. І напісана, трэба схадзіць па гарэлку ў вёску. Хто вызавіць? Ну, Іуда вызваўся. І Христос, братчык, кажа, дык ты хутчэй да 7 паспееш. І так гэта ў нём не і пайшло. А вось гісторыя ад Геннадзя Бураўкіна пра тое, як Караткевіча не пускалі ў маскоўскі рэстаран. Помню, калі Валодзя вучыўся ў Маскве, і я прыехаў, і пасялілі мяне ў атэлі Ленінградскі, ну і да мяне прыйшоў Валодзя. І ён кажа, Гена, давай мы пойдзем да мяне ў інтэрнат. Я кажу, ну, Валодзя, знаеш, ты ехаць, а ўжо вечар, ўжо цёмна. Да давай мы, як і бывала раней, ну, збегаю я, ці мы разам збегаем у магазін, і тут пасядзім у мяне. Валодзя, як такі інтэлігентны, ён пры ўсім пры тым быў унікальны, натуральны інтэлігент. Кажа, Геннадзь, як это так? Ты прыехаў у Маскву. Масква – гэта мой горад. І я буду ў цябе ў нумары, ў гатэлі, значыць, сядзець. Не, або едзем да мяне ў інтэрнат, або спускаемся ўніз у рэстаран гатэля. Ну, рэшце мы рашылі спусціцца ў рэстаран. Пацікавіліся адзін аднаго, ці ёсць расплачвацца, прыкінулі, што для аднаго вечара хопіць. Спускаемся мы ўніз, а тады Масква была бедная на гэтыя установы, і швейцар нас не прапускае. Все, мест нет, мы так и сяк, Володя, некие жарты, нету, никаких, вы мне бросьте все, нет. Ну что ж, отходим мы, я кажу, ну что, Володя, поедем до тебе в таким разе. А Володя это уже, кажется, узбунтован, каже, не, мы будем в этом ресторане. Так, каже, ты иностранец, а я поляк, який володая трошки русской мовой. Пошли. Ну, а там людей много, видать, он нас не засек так уже здорово. Володя до его и по-польску. Ну, он же польской мовой свободно володает. Пусть пан, ти можете нам пропоновать. Мы, значит, першню, это мой из некой чуть не из Латинской Америки, вот, сябра, мы письменники, приехали. Той замітусіўся, выклікаў там гэтага метрдатэлі. Тут же нам нашлі столік, пасадзілі, да нас падбеглі, так сказаць, афіцыянты і ўсё. І вот мы з Валодзем пасядзелі там, пагаманілі, узялі чарку, закусілі. Выходзім адтуль, Валодзе трэба ехаць у інтэрнат свой, і ён кажа, ты знаеш, Геннадзь, як прыемна ў Савецкім Саюзе быць іншаземцамі. Драматург і энцыклапедыст Алесь Петрашкевіч у канцы 70-х працаваў загадчыкам аддзелу культуры ЦК КПБ. Загадчык аддзела культуры ЦК прыходзіць на работу рановата, званок. Паднімаю трубку і чую, што вы там робіце, вашу мать. Я кажу, Владимир Семёнович, што здарылася? Добрый день. Здорово. Что здарылася? А то мне у вас попытаться, что здарылася. Только что позвонил митрополит Филарет и просил позвонить у ЦК, тому что в такой-то вёсце разбирают церкву 17-го стагоддя без одиного цвяка. Зроблена под аховой державы. Я говорю, да это некий бред. Не бред. братка, поможи. И я с полным, так сказать, упевненностью обещаю, Владимир Семенович, зроблю все, что могу. Звоню в райком, пытаюсь про райкома, робить выгляд, что ничего не ведаю, але также мне обещаю, как я, Короткевичу, и я его прошу мне завтра позвонить. Но завтра он мне не звонит. Звоню. Ну что ж с церквой? А вы знаете, кто-то ночью облил бровна соляркой и сжег. Положил трубку, звонок. Здорово, Олесь, здорово. Я уже все ведаю. Я говорю, ну добро, что ты сам ведаешь. Мудаковатая ваша ЦК, и все вы мудаковатые. А тебе я поважаю за пьесу про Скорину, написанную «Застается». Вот такие Короткевич, все. Абсолютно точная реакция, абсолютно точная его поводина в данном попадку. Оказывается, сказать «дякуй» Короткевичу мае за что и музей народной архитектуры у Строчицы, бо письменник спричинился до створения музею самым непосредным чином. Олесь Петрашкевич памятает, как Короткевич ездил с Машеровым выбирать место для белорусского скансену. Машеров каже, поедем выбирать место для музея архитектуры и быту на открытом поветре. Так позвони Короткевичу, он много ведает, мы его возьмем с собой. Звоню. Добрый день, Владимир Семенович. Ти добрый ранецы. Здорово. Я кажу, вот такая справа. И он каже, ай, братка, як это цікаво и хорошо. Олеж. Я говорю, что Олеж? Я уже взял на грудь. Я говорю, много взяли? Ну, так, норму взял. Я говорю, ну, решайте сами. Я могу прикрыть, конечно. Скажу, что не знайшов, не дозвонился. Але поездка такая. Я разумею, что такое музей. Не столько на машину, сколько. Приеду. Коли что, я на тебе зверну. Я говорю, ну, зверни, коли. Я все чекал, как же на меня это все звернет. Приехал. Нормальный, короткий, все. Машину вышел, машину сели. Едем. Нечто говорили, а потом стало тихо. И Короткевич скажет, Петр Миронович, вы не Машеров. Вашу фамилию зрусификовали. И вы француз. Моншер, Машер, зрусификованное Машеров. Машеров рассмеялся, а Короткевич каже, ну, а коли я что-нибудь заморозил, Петр Миронович, так это Петрашкевич виноватый. Он так удивился, почему Петрашкевич. А он говорит, мне позвонил не до того, а после того. Значит, я писал нараз про Машерова и высветлил, что прозвище Машерова – Машера, не Машеров, Машера, батька его Машера. На свои 50-е угодки Короткевич отримал орден дружбы народов. Это была одиная державная узнагорода у ягоным житті и одиный юбилей, який отзначался на державном узровне. Праз 4 годы Короткевича не стане. Поэт Сергей Законников, який у той час працаваў загадчыкам сектору мастацкай літаратуры ЦК КПБ, быў непасрэдным удзельнікам той гісторыі. Надышоў 1980 год. 50 гадоў Караткевічу трэба святкаваць. І я прыходжу да Александра Трифоновича Кузьміна і кажу: «Прапаную, улічваючы заслугі Валодзі, давайте мы прадставім у ЦК КПСС яго на ордэн Леніна». «Ну ты загнул. Він жа закаранелы нацыяналіст». Я кажу: «Валодзя ніякі не нацыяналіст, а ён проста сапраўдны патрыёт Беларусі». Кузьмін зморшчыўся. «А як Александр Трифонович на конт трудавіка?» А трудовик – это был орден працовного червоного стяга на чиновницком жаргоне. Александр Трифонович подумал и сказал, если только Петр Миронович свое слово скажет. Машеров сказал тое слово, и документы были оформлены. Пошли в Москву. Нареште, у самый притык до юбилею, приходит из Москвы стужка. И оказывается, Володя узнагороджены, але не трудовиком, а орденом дружбы народов. Короткевич отнесся до всей этой волтузни метусни, як завсёды с гумором. Вельми шаную, каже гэтый орден, тому что я и правда дружбу народов усё жыццё умацовываю. Тут у Беларуси я белорусский националист. Коли я учился и працавал на Украине, то был украинским националистом. На свой урочистый вечер Володя пришел с орденом и под веселенной чаркою. И в кабинете Максима Танка, где звычайно распраналася начальницкая богема, Короткевич отколол номер. Ён у присутности всего начальства снял свой орден и прошпилил мне на штрифель пиджака. «Поноси, братья, я ведаю, что это не яны, а ты сприял мне отримать узнагороду». Была такая сценка, как у гоголевским ревизоры. Працягнулася ордэнская гісторыя віншаваннем Караткевічу ад першага сакратара ЦК КПБ Ціхана Кісялёва. Машэрава, які адпраўляў паперы на ўзнагароду ў Маскву, на той час ужо не было ў жывых. Калі прыйшла стужка, што ён узнагароджаны, Ціхан Якалевіч Кісялёў адлятаў з дэлегацыі ў Балгарыю. І памочнік Ціхана Якалевіча Віктор Яковлевич Крукаў хутенька знайшоў мяне і сказаў: «Серожа, немедле звяжы мяне з Караткевічам. Зіб хоча гаварыць Ціхан Якалевіч, павіншаваць яго». Я адразу пабег у хату туды, званю, адкрывае дзверы Валя, жонка. Я кажу: «Дзе Валодзя?» Кажу: «У ванны ляжыць, мыцца». Я кажу: «Так, давай табурэтку, у цябе шнур доўгі тэлефона?» Кажа: «Ёсць». Мы это падключаем з Валяю. Я цягну табурэтку, стаўлю каля яго. Ён з пены высоўвае галаву, кажа: «А чаго ты тут сядзіш у маёй ваннай?» Я кажу: «Валодзя, ўсё нармальна, ўсё выдатна. Цябе ўзнагародзілі ордэнам, прыйшла стужка». «Да ты што?» «Ну, праўда. Зараз ты будзеш гаварыць з Ціханам Яковлевічам Кісялёвым». «Да не жартуй ты, браце, не жартуй, дай мне дамыцца». Я кажу: «Валодзя, я цябе прашу, дай сюды руку». Ён высоўвае руку з пены, я яму укладаю трубку тэлефонную. І кажу, бачучы, што трошкі ён не ў тым настроі, кажу: «Валодзя, ты нічога не расказвай яму. Ты проста яму падзякуй так, спакойна. Простымі, гавару, фразамі, таму што па твайму языку будзе бачна, ў якім ты стане». То яшчэ нічога не ўцяміў, але трубку ўзяў. Я кажу: «Можна, злучайце». Ціхан Якалевіч гаворыць, а я слухаю гэта ўсё, што ён гаворыць: «Владзімир Семёнавіч, мы вас так паважаем, вы такі ў нас, ну, унікальны чалавек». І ён, праўда, яго вельмі любіў і паважаў. І вот яму добрыя словы гаворыць, а Валодзя, так як я яго навучыў, кароткімі фразамі, кажа: «Дзякую, пастараюся апраўдаць давер». За кожным абзацам, значыць, Ціхана Яковлевіча ідзе: «Дзякуй, пастараюся апраўдаць давер». Потым, калі это ўсё закончылася, адключыўся тэлефон, я сяжу на табурэце, гляжу на яго, а ён увесь у пені, галава ўся ў пені, ўсё ў пені. Ён кажа: «Так, слухай, а чу ты тут сядзіш?» Мастацтвазнаўца Ізабела Гатоўчыц памятае той юбілейны вечар да дробязяў. Гэта была нечаканая вельмі справа для Валодзі і для ўсіх. Валодзя атрымаўся з аднога боку вельмі незалежна, а з другога боку ён не любіў, што называецца, мелькаць. І вось аднойчы, калі Валодзі споўніўся 50 гадоў, але гэта ўжо быў час, калі многае змянілася, калі ўжо не клімат памягчэў. І мы дазнаёмся, што Валодзі прысуджана ўзнагарода, і яму прысуджаны ордэн дружбы народаў. Валя вырашыла гэта святкаваць. Ордэн Валодзі ўручалі ў саюзе пісьменнікаў. Сабралася даволі многа народу. Караткевіч выйшаў на сцэну, і мы ўсе ціснулі галовы ў плечы, таму што Валодзя быў на падпіці. І па меры таго, як ён стаяў на сцэне і гаварылася прамова аб узнагародзе. Ну а потым быў банкет. Былі накрытыя столікі з гасціннасцю Караткевічаў. І Валодзя, перад усім чэсным народзе, апавясціўшы гэта, сказаў, што гэты ордэн заслужыў не ён, а яго жонка. Зняўшы ордэн, ён павесіў яго на Валю. Паколькі ўсім было весела і ўсе танцавалі, то ордэн, незаўважаны, упаў на зямлю, і потым яго паднялі, і ён быў сплюшчаны і ўжо дрэнна напамінаў тую ўзнагароду, якую Валодзя атрымаў. Слухаеш сёння гэтыя гісторыі эпохі позняга застою і нават міжволі ў нечым зайздросціш галоўнаму герою. Мне не хапае фантазіі ўявіць, як Аляксандр Лукашэнка разам з Уладзімірам Арловым едуць у Курапаты абмеркаваць будучы мемарыял. Ці як Праляскоўскі нагадвае Лукашэнку, што трэба не забыцца адзначыць узнагародай Андрэя Федарэнку. Як? Вы не памятаеце, хто такі Праляскоўскі? Дык і Кісялёў, і Слюнькоў, і ўсе астатнія БССРаўскія ўладары засталіся толькі фонам для героя, альбо артыкуламі ў Вікіпедыі. Так што шкадаваць трэба зусім не Караткевіча. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.